бо дерева було дуже-то обмаль. Сіно лише зверху було мокре, а тим дальше вглиб, тим сухіше, свіжіше і більше пахуче. І ось по широких лугах ніби жертвені костри розгорілися, біля котрих грілися шведи й козаки. Робили скрутлі з пахучого сіна і кидали їх у жар. Літнім теплом і пахощами весняними повіяло над Десною, ніби широкі гетьманові луги вітали свого пана з переходом на цей бік. До того зарева поспішав Сидір з Одаркою і зі своїми трьома новими товаришами. Чим ближче шведсько-козацька армія підходила під Батурин, тим важче Войнаровському ставало на душі. Ще поки день, поки біля дядька увихається, прикази його сповняючи, поти й часу на чорні думки нема. Але як настане ніч, як гетьман піде в свою відпочивальню і все кругом заспокоїться, лиш варти перекликуються, лиш іноді кінь якийсь заіржить, або заманений вояками пес, задерши голову на небо, жалісно завиє, тоді й кинуться на тебе найусілякіші мислі й обсядуть твою голову, як гайвороння придорожну вербу. І чого ти не добачив за днини, те побачиш тепер, мов на долоні. Не лиш минуле, але й майбутнє. Минуле сумне, а майбутнє тривожне. Сумної матері невеселі діти. Даром ліжко, так дбайливо Кондзяровським постелене, з лебединими пуховиками, з біллям, що пахло фіалками батуринських гаїв, манило гетьманського небожа до себе. Даром моргала на його хрусталева чарка, налита янтарним вином, тулячись до старої мохом оброслої пляшки. Войнаровський не спішився на сон. Краще сидіти біля печі і вдивлятися в жар, ніж качатися по ліжку серед безсонниці. У світлиці було зимно. Вперше цієї зими затоплено тут нині. Він пильно сухих докидав дровець і думав. Поліна сичали, пускаючи з себе сік, ніби сльози, котрими вони благали вогню милосердя. Але цей безпощадно поти лизав їх своїми полум'яними язиками, поки вони не спалахнули. А тоді й пожирали самі себе. Отак якась незрима рука й людей кидала у воєнну пожежу. Не один, може, такий і благає пощади в безсердечного бога війни, а не вблагавши, спалахне за взяттям і згорить. Душа, як скомина дим, поснується вгору у невідоме, а на паленищу тільки пригорща попелу залишиться. А Хосен? Хіба цей, що розігріється піч і в світлиці потеплішає на декілька годин? Це тепло, то спомин лицарських учинків, пам'ять про славні побіди або про чесні погроми. Зимно було би людям без лицарського сяєва. Тому-то, мабуть, і докидає судьба щораз то нові поліна до огнища, котре не вигасає ніколи, лиш потухає іноді, скриваючи в попелищі жевріючі іскри. Гетьманський небіж не був із найзавзятіших. Його ум радо повертався до книжок, до мистецтва, до культурного життя. Тужив за миром, котрий дає людині розвинуту сили духу і зазнати солодощів життя. Часи, коли кожний із нас почуває охоту до лицарських подвигів, коли його фізичні сили шукають нагоди, щоб виявити свою спроможність, лежали вже за ним. І в походах бував, і з усякими орудками посилав його дядько. Не можна сказати, щоб осоромив себе, але й героєм не зробився. Добув добре ім'я, а не голосну славу, хоч би таку, якою славився поміж простим народом Семен Палій Гурко. Що Войнаровський доброго не зробив би, йшло на рахунок Мазепи, а йому приходилось гордитися своїм дядьком, а не собою. Мазепа – сонце! А вони – його сателіти. Хоч сонце вже й на склоні, за яку годину, може, й погасне, а все-таки всі дивляться на його. А як зайде? Хто його зна? Може, й темно зробиться на Україні? Може, що лиш тоді усякі зрозуміє тую ясність і теє тепло, що випливали з нього? Войнаровський почував себе покривдженим. З далеких закутин його свідомості стали висуватися усякі сумніви, починалася самокритика вчинків, зводив порахунки з собою. Шукав за тими принципами, котрі він втратив, через що може бути втрачена не тільки його молодість, але й на кращі літа мужицького віку, які саме переживав тепер. Спроневірився собі. Душа тягнула його в один бік, а він пішов у другий. Душа бажала собі тихого сімейного щастя, дружини, дітей, хазяйства на невеликому, але своєму маєткові. А він дав себе заманити славі, осліпив його блиск дядькової булави, почесті, маєтки, значення. Кинув тихе для голосного, вигідне для блискучого, мале для великого. Одну втратив, а чи друге здобуде? Бог його зна. Зневіра підкрадалася до нього. На боротьбу з нею виступало почуття справедливості. Був по крові найближчим до старого гетьмана. Міг йому правду сказати. Чому не сказав? Орлик хитався. Він – ні. А як захитався коли, то тільки в собі. Назверх не виявляв того хитання ніколи. Ніколи не супротивлявся дядькові, радше підбивав його в небезпечному намірі. Невже ж бракувало мужицької відваги? Боявся втратити любов гетьмана? А може надія, що одідичить колись по ньому і булаву, і маєтки, і велике славне ім'я, осліпила його? Світлиця огрівалася, огонь розгорювався, робилося ясно і тепло. Почуття справедливості побіджувало. Зрозумів, що вина була по його боці. Добровільно пішов до гетьмана, а раз це сталося, так і відстатися не могло. Забажав великого, так тоді про мале забути годиться. Громадянин узяв верх над приватною людиною, нехай же вона тепер мовчить. Громадянинові треба добро громадське мати на оці, не своє. Не збільшити ж йому і так великого числа тих українських вельмож, що у приваті по самі уші сидять і вилізти з неї ніяк не можуть. Каганець біля ліжка погас. Світлиця тільки відблисками з коменка, ніби лравою далекої пожежі, озарювалася. Войнаровський докинув нових дровець. Кому заманулося історичного життя, хай про щастя особисте забуде. Одного з другим погодити важко. Переходив по черзі, що найважніші появи з історії України, і упевнювався в тому. Дорошенко в рішаючий момент жінку спасати побіг, і її не врятував, і занедбаного надробити до смерті не міг. Забути, забути про себе, бо це одинокий спосіб, щоб не бути забутим. Похилив голову і попав на хитку лінію між явою і сном. Затиралися межі часу і простору. Пригоди з дитячих літ перепліталися з подіями останніх днів. Нагадувалися давні, колишні бажання, щоб батько поїхав собі кудись геть надовго, і щоб він міг свобідно бігати, досідаючи якого йому завгодно коня. Пригадалося, як перший раз побачив дядька, як приглядався його блискучій булаві і просив, щоб йому таку купили. І сувора бабка Магдалина гладила його по голові і з мотрою на Великдень перший раз хрестосувався. А вчора був короля Карла на обіді, проти нього по другому боці стола сидів. Королеві так смішно волосся на високому черепі торчало, а Батурин Меншиков облягає. Пустив волю уяві, і вона несла його заячими слідами. Заячі сліди на білих снігах, великих, безконечних, як на Сибірі. Як на Сибірі. І нараз почув, що мороз перебіг йому по спині, здригнувся і широко відкрив повіки. Перед двором почувся тупіт кінських підков, кількох верхових причвалало. Мабуть, поспішалися сильно, бо аж до хати чути було, як сопіли коні. Щось незвичайного. І нараз захотілося спати, кинутися на ліжко, накритися з головою і, не дожидаючи новин, положитися. Ні, не годиться. Треба довідатися, що таке. Почуття обов'язку побідило в тому. Хотів вийти на подвір'я, але між тим хтось, не стукаючи в двері і не питаючися дозволу, увійшов у його квартиру. Войнородський глянув. Перед ним стояв молодий козак. В темній світлиці годі було пізнати, хто це такий, бо багрові блиски тільки чоботи його золотили. Козак був невеличкий ростом. Кожушок з хутряним високо поставленим коміром закриває лице. Чоботи на шведський спосіб, геть поза коліна, сильно засніжені. Більше нічого не зауважав Войнаровський.